i ogrodu, a także akcesoria dla zwierząt i wiele więcej. Przyjdź i sprawdź. Pepco, pokochaj niskie ceny. O regulamin i szczegóły promocji pytaj w sklepach Pepco. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Poniedziałek, 16 czerwca, jest 20. Serwis Anna Zaleśna-Sewera. Lekarze walczą o życie nastolatka z Wielkopolski, który miał wypadek na hulajnodze. Jest w ciężkim stanie. Kolejne izraelskie rakiety spadają na Iran. Konflikt na Bliskim Wschodzie to jeden z tematów szczytu G7. Dwie podstawówki i park. Wśród laureatów konkursu lider dostępności. 13-latek, który spadł z hulajnogi i uderzył głową o asfalt, walczy o życie. Ze wstępnych ustaleń policji wynika, że nie miał kasku. Do wypadku doszło w Siedlikowie w Wielkopolsce. Lotnicze pogotowie ratunkowe zabrało chłopca do szpitala w Ostrowie. Dziecko jest nieprzytomne, mówi rzecznik szpitala Adam Stangret. Jest w stanie bardzo ciężkim, z urazem przeszkodowym mózgowym na oddziale intensywnej terapii dla dzieci. No, pamiętam, jest bardzo wczesny etap, no uran głowy, to jest bardzo poważna, czy trudno wyrokować po godzinie, czy dwóch od zdarzenia, po jakichś dalszych rokowania. Policja ustala okoliczności wypadku. Izrael wznowił ataki na irańską stolicę Teheran. Wcześniej wydał ostrzeżenia dla ludności cywilnej o konieczności ewakuacji. W mieście słychać wiele eksplozji. Zbombardowana została m.in. irańska telewizja państwowa. Armia Iranu wzywa natomiast mieszkańców Tel Awiwu do ewakuacji. Uderzenie w budynek irańskiej telewizji państwowej i radia nastąpiło w momencie, gdy trwał program na żywo. Skutki ataku było widać na antenie, a prowadząca program musiała się ewakuować. Po przerwie irański nadawca wznowił transmisję. Izrael znów zaatakował Iran. Dzieje się to w momencie, gdy w Kanadzie spotykają się liderzy grupy G7 i rozmawiają o eskalacji konfliktu. Wymiana ognia między Izraelem a Iranem trwa od piątku. Amerykańskie władze potwierdziły, że na Bliski Wschód płynie lotniskowiec USS Nimitz z jego grupą uderzeniową. Okręt opuścił Morze Południowochińskie, odwołał wcześniejsze plany, m.in. zawinięcia do Wietnamu i skierował się na zachód. Media podały informację, że Pentagon zmienił decyzję ze względu na pilną potrzebę operacyjną. Agata Król, Polskie Radio. Prezydent Donald Trump nie wykluczył zaangażowania militarnego Stanów Zjednoczonych przeciwko Iranowi. Podczas rozpoczętego w Kanadzie szczytu przywódców grupy G7 Trump nie chciał powiedzieć, w jakich okolicznościach doszłoby do takiego zaangażowania. Dodał jednak, że Iran chce negocjować. Od czasu ataku Izraela na Iran Donald Trump jest nieustannie pytany o potencjalny udział USA w działaniach zbrojnych. Wczoraj amerykański prezydent powiedział telewizji ABC News, że zaangażowanie się Stanów Zjednoczonych w konflikt jest możliwe. Podczas rozpoczętego w Kanadzie szczytu G7 Trump został zapytany, co musiałoby się wydarzyć, by podjął taką decyzję. Nie chcę o tym rozmawiać, powiedział Trump dziennikarzom. Zawsze wspieraliśmy Izrael, robiliśmy to przez długi czas zdecydowanie, ale Izrael radzi sobie obecnie bardzo dobrze. Sprawa konfliktu pomiędzy Izraelem a Iranem będzie jednym z tematów spotkania przywódców USA, Kanady, Wielkiej Brytanii, Niemiec, Francji, Włoch i Japonii. Według nieoficjalnych informacji Stany Zjednoczone nie zgodziły się na proponowany przez pozostałe kraje tekst oświadczenia w tej sprawie. Z Waszyngtonu Marek Wałkuski, Polskie Radio. Jutro przyjęcie śmigłowców Apache w Inowrocławiu, informuje Ministerstwo Obrony Narodowej. Maszyny są już w Polsce. Więcej powiemy jutro o 9:00, napisał w mediach społecznościowych szef resortu Władysław Kosiniak-Kamysz. Dołączył film z Apachami na płycie lotniska. To pierwsze śmigłowce w wersji AH-64D, które trafią do polskich sił zbrojnych na podstawie umowy zawartej ze Stanami Zjednoczonymi w sierpniu ubiegłego roku. Maszyny zostaną wykorzystane w celach szkoleniowych. Mają przygotować wojsko do wdrożenia zamówionych w zeszłym roku 96 śmigłowców Apache w jeszcze nowszej wersji. W Pałacu Prezydenckim nagrodzono obiekty i przestrzenie dostępne dla niepełnosprawnych. Przyznano 9 nagród głównych i 8 wyróżnień. W kategorii Duży obiekt użyteczności publicznej uznanie kapituły zdobyła Szkoła Podstawowa nr 406 na warszawskiej Białołęce. Nagrodę odebrała burmistrz dzielnicy Anna Majchrzak. Dostępność zaczyna być nie tylko standardem, ale przede wszystkim bardzo dużym szacunkiem do społeczeństwa. W tym przypadku do uczniów i uczennic naszej szkoły. Myślę, że wspólnie dzięki tego typu przedsięwzięciom tworzymy standardy, które będą wykorzystywane w kolejnych budynkach i obiektach użyteczności publicznej. W kategorii Mały obiekt użyteczności publicznej również wygrała placówka edukacyjna Szkoła Podstawowa imienia Jana Pawła II w Domaniowie. W kategorii Przestrzeń publiczna zwyciężył Park Centralny w Gdyni. Konkurs Lider Dostępności odbył się po raz 10. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.

Stoję przed drzwiami katedry w Białymstoku i zastanawiam się, czy na pewno chcę wejść do środka. Za chwilę rozpocznie się msza, a po niej marsz z okazji 82. rocznicy powstania Obozu Narodowo-Radykalnego. Katedrę wypełniają młodzi mężczyźni, właściwie jeszcze chłopcy. Na ramionach mają zielone opaski z symbolem falangi, czyli ręki trzymającej miecz. Dziewczyny, jeśli już są, to elegancko ubrane. Sukienki, makijaż, buty na wysokim obcasie. Przyjechałam tu, bo chcę się dowiedzieć, kim są polscy nacjonaliści. Ale boję się ich agresji, niechęci. Nie wiem, jak do nich podejść, jak zadać pytania, które mam w głowie. Na razie staję w bocznej nawie. Staram się nie rzucać w oczy. Wiem, że odstaję od reszty. Nie mam na sobie patriotycznych symboli. Nie trzymam w rękach flagi. Zastanawiam się, czy mój mikrofon jest bardzo widoczny. Kazanie wygłasza ksiądz Jacek Międlar. Ale przypominam i będę przypominał to zawsze, że my, narodowo-katoliccy radykałowie, nie będziemy klękać przed nikim innym, jak tylko przed Bogiem. Po mszy, tuż przed katedrą, ONR formuje kolumnę. Staje w niej kilkaset osób. Próbuję z niektórymi porozmawiać. Ja jestem z Polskiego Radia. A nie wziąłem kadru, kiedy jestem w kolumnie. Odpowiem pani na parę pytań. Nie mam za bardzo czasu, jest rzecznik od takiej rzeczy. A z pani z jakich mediów jest? Z Polskiego Radia. Aha. Tutaj proszę rozmawiać z tą osobą, bo ta pani, jak pani widzi, jest zajęta. Żadna z kilkunastu zaczepionych przeze mnie osób nie zgodziła się odpowiedzieć na proste pytania. Skąd i dlaczego tu przyjechali? Mówią, że rozmawiać mogą tylko osoby do tego uprawnione. Wskazują Tomka, rzecznika prasowego Brygady Mazowieckiej. Można powiedzieć, że jestem takim trochę dzieckiem Marszu Niepodległości, bo wybrałem się na Marsz Niepodległości. Zacząłem śledzić, po czym sięgnąłem do podstaw idei narodowej, czyli do Romana Dmowskiego i stwierdziłem, że to jest to. Często stara się nam wmówić, że kochać ojczyznę to oznacza na przykład płacić podatki, sprzątać po swoim psie, czy wyrzucać śmieci w odpowiednim do tego miejscu. My uważamy, że to jest podstawa, której w ogóle nie powinno się nazywać jakimkolwiek na przykład patriotyzmem. Patriotyzm jest uczuciem, a nacjonalizm, czyli to, co my promujemy, to, co dzisiaj jest wręcz obelgą w pewnym mainstreamie, nazywając kogoś nacjonalistą, od razu spychamy go na margines. Mówiąc nacjonalizm, często nam się wyobraża już ojej, kominy w Auschwitz-Birkenau na przykład. I odchodzimy od tego pojęcia politologicznego, czym jest nacjonalizm. Nacjonalizm jest cnotą i aktywnym działaniem na rzecz Polski, narodu polskiego. I to jest polski nacjonalizm. Każdy nacjonalizm jest też inny. Każdy nacjonalizm inaczej kocha. A na drzewach zamiast liści będą wisieć syjoniści. Idziemy obok siebie jeszcze przez kilka minut. Tłumaczę Tomkowi, że chciałabym porozmawiać z szeregowym działaczem ONR-u. Tomek obiecuje, że sprawdzi, co w tej sprawie da się zrobić. Słuchajcie, ale teraz, żeby wszyscy mnie słyszeli, naprawdę pokażmy, kto idzie. Krzykniemy, idzie na ONR, ale naprawdę na pewnej jedziemy. Idzie na ra, ONR! Niestety, już w Warszawie dostaję wiadomość. Góra nie wyraża zgody na kontakt z kimkolwiek poza moją osobą. Zapraszam jednak na demonstrację 3 maja. Przypomina mi się, idę więc. Manifestacja antyimigranckie, myślę, że w tym miejscu będzie dobrze zakrzyknąć: płacze Anglia! Płacze Francja! Tak się kończy tolerancja! Znowu próbuję rozmawiać z ludźmi. Znowu bezskutecznie. W pewnej chwili zdaję sobie sprawę z tego, że ktoś obserwuje moje próby. Podchodzi do mnie niewysoki, elegancko ubrany chłopak. Zebraliśmy się po to, żeby zaprotestować przeciwko polityce Unii Europejskiej i temu tworowi w jego obecnej formie. Tak, tak, jesteśmy zagrożeniem dla wszystkich tych, którzy opluwają polskość i którzy opluwają historię naszego kraju i dumne dziedzictwo. Nie chcemy! Szymon jest szefem Mazowieckiej Brygady ONR. Daje mi swoją wizytówkę, umawiamy się na telefon. Może w końcu znajdę kogoś, kto szczerze opowie mi, dlaczego stał się nacjonalistą. Tak, słucham. Nie wiem, czy pan nie pamięta, rozmawialiśmy 3 maja na krakowskim Przedmieściu. Z tego, co pamiętam, pani jest zainteresowana z nagraniem jakiegoś szeregowego działacza lub działaczki. Tak. I wydaje mi się, że raczej jest to niemożliwe, ewentualnie jakoś w mojej obecności bądź w obecności kolegi Tomka. Tak to wygląda. To proszę jeszcze o telefon w sobotę i będziemy się umawiać, dobrze? Dzień dobry. Dzień dobry. Idę zrobić tak, żeby się... A skąd właściwie potrzeba, żebyśmy we trójkę się spotkali, a nie my sami? No z różnych przyczyn. Po pierwsze dlatego, że taki był plan, że wezmę po prostu świeższego kandydata i jak będzie świeższy kandydat, no to rzeczywiście będę wolał mieć to jakby pod opieką, ale w związku z tym, że Michał się zgłosił, że w sumie może i ma czas, no to po prostu przy okazji. A co to znaczy pod opieką? To znaczy, że w momencie, kiedy na przykład byłoby zadane pytanie, z którym świeży kandydat może sobie nie poradzić, to ja udzieliłbym na nie odpowiedzi. A co to znaczy, że sobie może nie poradzić? To już pozostawiam pani wyobraźni. Odpowiadać na moje pytania ma szeregowy działacz ONR-u, Michał. Jest studentem, ale woli nie podawać więcej informacji na własny temat. O ONR-ze usłyszałem przy okazji jednego z marszy niepodległości. Zainteresowało mnie, co się dzieje, no bo głośna impreza. Ja wówczas miałem takie poglądy prawicowe, no ale nie jakieś bardzo skonkretyzowane. I zagłębiając się właśnie w szczegóły, uznałem, że ONR jest taką najbardziej mi odpowiadającą, najbliższą moim poglądom. Te poglądy wydają mi się najbardziej spójne, takie najbardziej tworzące jakąś taką całość, monolit. Nie ma jakichś tam ustępstw, jakichś pól, na których odbiegamy troszeczkę, żeby tam, nie wiem, pragmatycznie coś zrobić, tylko jest wstrzymana spójna idea. Szymon siada blisko nas. Chociaż twierdzi, że nie będzie ingerował w rozmowę, szybko okazuje się, że jest inaczej. Ja uważam, że prawem każdego człowieka jest to, żeby być rządzonym dobrze. Demokracja tego nie zapewnia, ponieważ skupiamy się na tym, żeby co 4 lata wygrać wybory. Politycy muszą się na tym skupiać, bo jeżeli nie wygrają wyborów, no to wszystkie te konsekwencje znane ich dosięgną. Więc albo stosują obietnice, albo całkowicie obłudnie tworzą front przeciwko jakiejś jednej partii. Mhm. Nie wiem, jakieś takie ładne słowo. Demonizując ją. No i to wszystko się opiera na emocjach, to wszystko się opiera na PR-ze, na powierzchowności, tak? A uważasz, że warto się do tej przedwojennej historii ONR-u odwoływać? Oczywiście. To byli ludzie, którzy mieli wielką wiarę. Wierzyli w to, że Polska, że uda im się Polskę naprawić. To byli w dużej mierze katolicy. I dla nich życie społeczne było po to, żeby każdy z osobna mógł dostąpić zbawienia. A po katolicku było tworzyć getto ławkowe albo stosować przemoc wobec Żydów? Uważam, że nie ma sprzeczności z katolicyzmem to, że Polska powinna być dla Polaków, jak to się mówi. Jeżeli społeczność żydowska jest nadreprezentowana w Polsce w pewnych wówczas prestiżowych, elitarnych zawodach, to jak najbardziej naród ma prawo dążyć do tego, żeby... stosować przemoc? Co to znaczy przemoc? No, jak skarbówka do pani przyjdzie... To nie była skarbówka. Nie, to były uczelnie, władze uczelniane. Getta ławkowe zostały wprowadzone, chciałbym przypomnieć, przez zwykle sanację piłsudczyków. Tak, pod wpływem ONR-u między innymi. Pod... tak, społecznym naciskiem. No ale nie odpowiedziałeś mi do końca na pytanie. Wolno w takim razie stosować przemoc czy nie? Bo to nie było tylko getto ławkowe, dochodziło do bezpośrednich aktów przemocy. Znak czasów. Tak, jeżeli chodzi pani o akty przemocy typu bójki jakieś polityczne w tamtym czasie, to nie jest kwestia ani ONR-u, ani tylko ONR-u, ani tylko Polski. W całej Europie wszystkie ruchy polityczne uczestniczyły w właśnie tej działalności bojowej. Tak samo jak ONR-owcy bili się z socjalistami, czy z organizacjami socjalistyczno-żydowskimi, takim jak Bund. Tak samo na przykład z Bundem bił się Bejtar, czyli organizacja nacjonalistów żydowskich w Polsce. A wy macie jakieś lekcje, wykłady? Bo to brzmiało tak przed chwilą, jakbyś zapomniał odpowiedzi na pytanie. To jak to jest? Są takie rzeczy, które się musisz nauczyć, nie jest... żeby być członkiem ONR-u i odpowiadać zgodnie z jakimś szablonem? To znaczy, bo jest narzucona pewna praca nad swoją wiedzą i nad swoimi poglądami. W sensie, jeżeli pani zapytała, czy mamy wykłady, czy mamy lekcje, mamy referaty. Jest szkolenie między nami z tej wiedzy jakby niezbędnej do funkcjonowania w środowisku narodowym. Ale nie ma uczenia się formułek pod wywiady. A egzaminy są? Następne pytanie poproszę. Co myśli twoja rodzina na temat tego, że jesteś nacjonalistą? Nie mają z tym problemu. A mogę z nim? Większość nie ma. Moja rodzina nie mieszka w Warszawie. Nie ma problemu, ja mogę gdzieś pojechać. Nie. Wolałbym zachować moją rodzinę z dala od problemów z mediami. Mam wrażenie, że w ten sposób niewiele się dowiem. Szukam dalej. Trafiam na Bartosza Bekiera, szefa nacjonalistycznej organizacji Falanga. Oglądam nagrania jego wystąpień. Z Krakowa. Cierpliwość narodu ma swoje granice. Pewnego dnia zamkniemy ich brudne usta. Precz żałosną demokracją! Precz żałosną demokracją! Z Warszawy, przed amerykańską ambasadą. A nawet z Doniecka, dokąd pojechał 2 lata temu jako politolog i redaktor naczelny dziennika internetowego xportal.pl. Po takim wstępie nie mam pojęcia, jak będzie wyglądało nasze spotkanie. Tego fotela nie słuchasz, jak tam się wiercę? Trochę słychać, wiesz? Przychodzi miły, uśmiechnięty, zupełnie normalny człowiek. Jest w nim coś delikatnego, co kontrastuje z moimi wcześniejszymi wyobrażeniami na jego temat. Ja zacząłem działać w tej sferze społeczno-politycznej dość wcześnie, w zasadzie bardzo wcześnie, bo w wieku 16 lat. Moją pierwszą organizacją, do której wstąpiłem, była Młodzież Wszechpolska. Taką osobą, z którą miałem kontakt w Młodzieży Wszechpolskiej, był Krzysztof Bosak. Z punktu widzenia mnie jako osoby antysystemowej, która miała głowę pełną ideałów, on tańcząc z gwiazdami, pokazując się w różnego rodzaju wątpliwych miejscach, budził, prawda, konsternację, no i to rozczarowanie przyszło dość szybko. Potem Bartek należał do ONR-u. W końcu postanowił założyć własną organizację. Z czasem zacząłem rozumieć, że z jednej strony robienie marszów i skandowanie precz z komuną w czasach, kiedy komunizm już jest trupem od tak wielu lat, no mija się z celem. Nacjonalizm postrzegam przede wszystkim jako zdrowe podejście do kwestii z jednej strony uczuć, czyli owszem, należy szanować swoje pochodzenie, swoją etniczność i tak dalej, to wszystko jest bardzo, bardzo ważne, natomiast to nie oznacza, że należy wykluczać inne osoby nienawistnego języka i takiej nieokiełznanej nienawiści nie popieram oczywiście. Bartek twierdzi, że duży wpływ na jego poglądy miały fascynacja historią i tęsknota za krajem. Kiedy był dzieckiem, jego rodzice podjęli decyzję o wyjeździe za granicę. Jak mówi Bartek, w pewnym momencie zdał sobie sprawę z tego, jaką rolę odgrywają Stany Zjednoczone, zaangażowane w wiele konfliktów na całym świecie. W całej Polsce trwają ćwiczenia Anakonda. Jesteśmy na manifestacji zorganizowanej przez Falangę w Olsztynie. Szanowni zebrani, gościmy dzisiaj w Olsztynie wojska amerykańskie, które przyjechały zaznaczyć tutaj swoją strefę wpływu. Wszędzie, gdzie pojawiają się wojska amerykańskie, dochodzi do zbrodni, do katastrofy wojennej. Na pytanie o poglądy Bartek wymienia między innymi upaństwowienie głównych gałęzi polskiej gospodarki, odrodzenie tradycyjnych europejskich wartości. Odrzucenie, jak mówi, zgnilizny Zachodu, czyli multikulturowości lub związków homoseksualnych. Denerwują go współczesne elity polityczne i fakt, że tylu młodych ludzi musi wyjeżdżać za granicę, bo w Polsce nie mogą znaleźć pracy. Zarówno znajomi tacy, powiedzmy, związani z życiem osobistym, jak i znajomi związani z aktywnością polityczną. Na przykład widok polskiego nacjonalisty pracującego gdzieś tam w Norwegii, stanowiącego imigracyjną mniejszość w tym państwie nie jest niczym szokującym już dzisiaj. Moim zdaniem każdy w moim pokoleniu zna kogoś, kto wyjechał. Ja też wyjeżdżam. Do Oslo, bo zaintrygowały mnie słowa Bartka o jego znajomym nacjonaliście, który tam właśnie znalazł pracę. Na ulicach Oslo widać ludzi o każdym możliwym odcieniu skóry i słychać mieszankę najróżniejszych języków. Podświadomie wyłapuję co jakiś czas polskie słowa. Nic dziwnego. Norwegia to 5-milionowy kraj, w którym żyje około 100 tysięcy pracowników z Polski. Wśród nich Dawid Berezicki. Ile to już lat tej Norwegii? 8. 8? Tak. To już kawał czasu. Tak, dokładnie. Napisałeś ostatnio w internecie: w Polsce jest już ponad 2 miliony Ukraińców, z czego 1 milion legalnie. Prognozy mówią nawet o 5 milionach. W niedługim czasie blisko 100 tysięcy Czeczenów. Oficjalne statystyki mówią o 90 tysiącach. O paszporty polskie występują masowo również Żydzi i to w liczbie tysięcy. Jeszcze trochę i będzie jak w 1939 roku. Istotne jest to, że kiedy zostaliśmy zaatakowani w 1939, to Tatarzy, Ormianie zachowali się lojalnie, a wszystkie pozostałe mniejszości wbiły nam ten nóż w plecy. Ja odczuwam to jako też trochę taką niechęć do tego, żeby ci ludzie tutaj byli. I zastanawiam się, jak to łączysz, skoro sam żyjesz w takim kraju i w takim mieście. W przeciwieństwie do pewnych mniejszości, Polacy mieszkający na emigracji, na przykład wzorem Żydów, nie atakują wszystkich dookoła, antypolonizm i tak dalej. I teraz jeśli chodzi o Ukraińców. Zwykli ludzie byli nauczani na temat Bandery. Dla nas narodowców jest Dmowski, który był, nie wiem, dyplomatą i człowiekiem ułożonym, który nigdy w życiu wprost nie nawoływał do żadnej przemocy, a dla nich idolem jest gościu, który mówił: każdy zabity Polak to metr wolnej Ukrainy. No to jest podstawowa różnica. Dawid jest trochę po 30. Pochodzi z Dolnego Śląska. W Polsce pomagał w firmie rodziców. Potem zajmował się reklamą. W Norwegii pracuje jako operator wózka widłowego. Mimo pobytu na emigracji, od 13 lat kieruje obozem Wielkiej Polski. Skłonił mnie taki incydent kiedyś, jako małolata. Przechodziłem sobie ulicą, zostałem zatrzymany przez grupkę cyganów i oni mi zabrali słownie 1 złotych. Akurat nie miałem kompletnie nic w kieszeniach i jakoś właśnie tą złotówkę, którą oni też nie pogardzili. No i że tak powiem, mi zatrzymali, zabrali mi ten 1 złoty, chcieli mi jeszcze zabrać bluzę. Pamiętam to jak dziś, to było niedaleko dworca, przechodzili sociści i ja akurat jednego pchnąłem i uciekłem szczęśliwy z tą bluzą. No to było, co mnie tak bezpośrednio dotknęło. A zdenerwowało mnie przede wszystkim to, że po upadku poprzedniego systemu była taka sytuacja, że wszystkie zakłady pracy padały. Mój tato okazał się na tyle zaradny, że bardzo szybko założył własną firmę. Mama troszeczkę pracowała w państwowej firmie, później też pomagała właśnie przede wszystkim tacie. Pracowali podwójnie. Każdy z nas w jakimś sensie im pomagał. Mówię o rodzeństwie. Mieliśmy świadomość, że czasy są złe, bardzo złe, a wszyscy balansują dosłownie po krawędzi. Obóz Wielkiej Polski to bezpośrednie nawiązanie do organizacji o tej samej nazwie, która działała przed wojną. Wtedy należało do niej nawet 300 tysięcy osób. Kilkadziesiąt lat później Dawid przeczytał o Romanie Dmowskim w podręczniku do historii. Spodobały mu się słowa: jestem Polakiem i mam obowiązki polskie. Bodajże to była 8 klasa. Troszeczkę zacząłem o tym czytać. No i później weszliśmy do Unii i zaczęło mi się wydawać, że jest coraz gorzej. Mówi się, że brunatna fala, że faszyści i tak dalej, i tak dalej. A z drugiej strony był w Krakowie taki koncert, gdzie tam ludzie hajlowali po prostu i miało tam jakieś symbole nazistowskie założone czy wytatuowane. Jak ty to postrzegasz? No już tłumaczę. Są rzeczy, które przeciwnikowi pomagają nas oczerniać. Używanie na przykład krzyża celtyckiego przy naprawdę bogactwie polskich symboli jest zupełnie niczym nieuzasadnione, a więc uważam, że coś takiego prowokuje. W Warszawie spotykam się ponownie z Michałem, członkiem ONR-u. Trwają wakacje, ludzie wyjeżdżają na urlopy. To właśnie dlatego Szymona tym razem na spotkaniu nie ma. Kawę poproszę. Kawę, czarną. A jaką? Czarną, tak? A ja bym chciała kolę. Dobrze. To co, dzisiaj bez nadzoru? Powiedzmy. Powiedzmy. Michał chętniej zaczyna opowiadać o sobie. Pytam go, po co mu obecność w organizacji. Znaczy wiesz, mogę ci powiedzieć o tym, że to co ja zyskałem dzięki ONR-owi, co według mnie ONR może dawać ludziom, to jest właśnie takie zmiana mentalności, taki rozwój duchowy, może tak. Są ludzie, którzy dzięki ONR-owi, ONR pomógł im odstawić narkotyki. To są takie wymierne jakby rzeczy, które ja widzę i które mnie bardzo cieszą. Michał mówi, że brakuje mu dziś w Polsce większej empatii, wspólnego działania. Mówi o braciach, dzięki którym zaczął chodzić na mecze i poznał środowiska kibicowskie. O mamie, która jest nauczycielką. O tym, że to nie jest tak, że nienawidzi obcych. Uważa jednak, że każdy naród ma swoje miejsce. A potrafiłbyś się zaprzyjaźnić albo związać z kimś, kto ma zupełnie inne poglądy? Związać raczej nie. Tak, w sensie damsko-męskim. Zaprzyjaźnić, nie wiem, trudno mi powiedzieć. Na końcu krótko się kłócimy. ale wyłącznie o to, kto ma zapłacić za kawę. Będzie za 30 stopni. No tak, to prawda. To jest jakaś masakra. Mi oczywiście z Bartkiem i jego kolegami jeździmy razem na demonstrację. Spędzamy sporo czasu w samochodzie. Okazuje się, że śmiejemy się z podobnych rzeczy. Lubimy tę samą muzykę. Wygląda na to, że dobrze się rozumiemy. Ale pewne rzeczy mnie niepokoją. Idziemy na spacer we trójkę. Z Bartkiem i jego przyjaciółką z organizacji, Dominiką. Zapytam o to, co jest na twoich plecach, bo masz odkrytą taką dosyć sukienkę, masz duży tatuaż. Tak, mam na plecach tatuowanego orła falangi. To jest nasz taki emblemat. Koleżanki, koledzy wszyscy mówili, nawet osoby z organizacji, nawet Bartek pamiętam, wtedy się mówił mi, a co jeżeli zmienisz poglądy? No to ja miałam zawsze taką odpowiedź gotową, że jeżeli kiedyś zmienię poglądy na tyle, że się będę wstydzić tego, co mam na plecach, to będzie świetna kara dla mnie, ten tatuaż. Dominika trafiła do organizacji nacjonalistycznych, kiedy miała 14 lat. Najpierw do ONR-u, potem, kiedy Bartek założył falangę, przeszła do niej. Faszyzm włoski gloryfikował takie wartości, które dzisiaj są potrzebne, a ich nie ma, czyli uderzamy też w kapitalizm. Sama się wzdrygnęłaś, kiedy powiedziałam faszyzm. Kiedyś pamiętam, to jest jakaś śmieszna historia. Siedzieliśmy jakoś w gronie po jakimś spotkaniu na piwie gdzieś w pubie. To była rozmowa nawet akademicka, w sensie tylko i wyłącznie teoretyczna o jakichś tam różnych ideologiach z różnych tam dziwnych zakątków świata. Ktoś powiedział faszyzm i zauważyłam, że ludzie z sąsiedniego stolika się obrócili w naszą stronę. Potem robiliśmy tak, że co parę minut głośniej trochę mówiliśmy słowo faszyzm. Oni po prostu wyszli. To jest strach. Ale strach przed czym? Siedzieliśmy, byliśmy grupą znajomych na piwie. Wcześniej rozmawialiśmy, nie bali się nas, nie było żadnego powodu. Nagle po prostu to jedno słowo ich tak zmroziło. Myślę, że wiele osób boi się tego, że może się powtórzyć ten koszmar II wojny światowej. Terror, autorytaryzm. Ja to rozumiem. Ale z drugiej strony ludzie mnie znają i wiedzą, że nie jestem potworem, tak? Nie dręczę małych kotków. To jest też chyba rodzaj takiego piętna. Tak. Tak, dokładnie tak. Jeżeli ktoś pokaże tak organizację, gdzie mamy umundurowanie, flagi, robimy manifestacje, pikiety, krzyczymy i do tego powie, on jest faszystą, to każdy to tak odczyta i nikt nie będzie chciał dalej drążyć tematu. I to jest przecież tak naprawdę w naszym obecnym świecie koniec kariery zawodowej, problemy z znajomymi jakimiś dalszymi. Warszawski szczyt NATO poprzedzi panel ekspertów do spraw bezpieczeństwa, które otworzą sekretarz generalny Sojuszu oraz polski prezydent. Od 12 światowi przywódcy będą już zjeżdżać się na Stadion Narodowy, a szczyt oficjalnie rozpocznie się o 14.30. Tu jest Polska! Nie Waszyngton! Witam wszystkich serdecznie. Paradoksem tego, że tutaj dzisiaj protestujemy, jest to, że chce nam narzucać swoją wolę mocarstwo, które samo jest pod okupacją. Pamiętajmy, że Stany Zjednoczone są pod okupacją Izraela. Żydowsko-izraelsko-amerykańskie. Po zakończonej demonstracji podchodzę do Piotra. Twierdzi, że jest w falandze od 2 lat. Pytam, jak mu się podobały przemówienia. Głupi by to zrozumiał, że NATO nie zależy na Polsce, tym bardziej na obywatelach polskich, tylko na ich własnych interesach imperium zła, tak? Jakim są Stany Zjednoczone. No wiadomo, że to nie są same Stany Zjednoczone, bo to wszystko się kręci wokół sionizmu. Że tam już nie było, że jakiś rasizm czy coś takiego. Bo ja nie jestem rasistą. To jest złe, nie tak? A znasz jakiegoś Żyda? Raz widziałem, ale to w jakiejś fundacji robimy, też tam zbieramy jakieś materiały. Nie rozmawiałem z tym człowiekiem, ale... A jak go zapamiętałeś? Wiesz, tak nie za bardzo przyjemny. Patrzył z jakąś taką jakby nienawiścią, z taką niechęcią. Jeszcze raz spotykam się z Bartkiem. Chcę go zapytać o wszystkie rzeczy, które budzą mój niepokój. Wywiad z nacjonalista.pl. Pytanie było do ciebie o symbole. I ty odpowiadasz. Salut rzymski jest symbolem, który łączy tradycję chyba większości europejskich ruchów nacjonalistycznych. W Falandze salut będzie wciąż obecny, ale na zebraniach, kongresach i uroczystościach organizowanych przez nas, a nie przez władze, które tylko czekają, aż im się podłożymy. Mhm. Salut był wykorzystywany również przez organizacje żydowskie, syjonistyczne, które działały w przedwojennej Polsce. Zresztą syjoniści byli największą organizacją w Polsce, która ten gest wykonywała. A z drugiej strony właśnie duże prawdopodobieństwo, że zostanie się niezrozumianym i uznanym właśnie za jakiegoś tam hitlerowca, który przyszedł tutaj prowokować i szargać pamięć. No bo trudno chyba nie być uznanym za hitlerowca, skoro pomiędzy czasami i organizacjami przedwojennymi, a czasami współczesnymi wydarzyło się coś. Wydarzyło się coś, wydarzył ale się tak nazizm, jakby... do którego jest przypisanych ileś tam symboli i trudno je właściwie już od tego oderwać. Tego kontekstu nie można już chyba... Sam gest jako gest nie jest ani hitlerowski, sensu stricto, ani też nie jest niczym złym w tym znaczeniu moralnym. Mhm. To jest grafika faszystowska. Jest cytat z hymnu faszystowskiego, tak? Salve o patria immortale. Mhm. Zamieściłeś to na swoim Facebooku, po co? Osobiście uważam, że faszyzm, choć jako system w wielu kwestiach się nie sprawdził, w wielu kwestiach wręcz był komicznym systemem, to jednak również nadużyciem jest uważanie, że faszyzm równa się nazizm, równa się hitleryzm. Jest to zakłamywanie rzeczywistości. Co jakiś czas słychać, że tu ktoś został pobity ze względu na kolor skóry, tu ktoś ze względu na wyznanie, tu bo ktoś mówił w obcym języku. I nawet jeżeli to nie byli działacze waszych organizacji, Falangi, ONR-u, innych organizacji nacjonalistycznych, to mam wrażenie, że to są ludzie, którzy się niejako do was przyklejają. Należy zwrócić uwagę, że często te wydarzenia o takim ostrzu antyimigranckim w Polsce są trochę rozdmuchiwane, to znaczy nie do końca jeszcze wiadomo co, kto, dlaczego, a już się mówi, że miał miejsce jakiś eksces na tle narodowościowym czy rasistowskim. Natomiast wszystkie te osoby, które reagują w sposób nienawistny, w pewnym sensie mają też rację, to znaczy jest to reakcja obronna, przesadna, jak wszystkie tego rodzaju reakcje, na określone zagrożenie. A mnie to niepokoi. Ja się po prostu boję takiego relatywizmu. Relatywizmu. To znaczy, wy przesuwacie te granice coraz dalej i ja nie wiem, gdzie one są. Znaczy, no, nie wiem po prostu, czy mówisz mi prawdę. Mogłaś, może tak powiem. Mogłaś przez dłuższy czas przyglądać się nam przez ten jakiś pół roku już bodajże, tak, kilka miesięcy w każdym razie. Spędziłaś ze mną zresztą bardzo dużo czasu w samochodzie i z moimi kolegami i koleżankami. Byliśmy naturalni w twojej obecności. Nie było ani odgórnych schematów postępowania, jakichś wykładów przed tym, jak w twojej obecności należy się zachowywać. Więc myślę, że całe to najgorsze zło już nigdzie tam głębiej się nie kryje, tylko widziałaś nas takimi, jakimi jesteśmy. Narodowy! Narodowy! Radykalizm! Narodowy! Narodowy! Radykalizm! Klub Trójki. Audiodokument. Za nami reportaż Młodzi Aktywni Radykalni w skróconej przeze mnie wersji, bo ta oryginalna z 2017 roku miała prawie 10 minut więcej. Łączymy się z Olgą Mickiewicz, autorką tego reportażu. Dobry wieczór. Dobry wieczór. To wejście w środowisko osób o bardzo radykalnych, skrajnie prawicowych poglądach z takiej osobistej perspektywy nie było dla pani problemem, bo jednak słychać, że nawiązała z nimi pani relacje. No, czy nie było problemem? Zależy, jak na to spojrzeć. To znaczy, od takiej strony czysto dziennikarskiej, warsztatowej, to było na pewno wyzwanie duże, dlatego, że to jest takie środowisko, które jest bardzo zamknięte. Tak było też wtedy. No zresztą to słychać w tym reportażu, że ja próbuję z nimi nawiązać jakiś kontakt, znaleźć rozmówcę, bohatera reportażu, który się otworzy. Ja mam takie założenie, że uda mi się znaleźć kogoś, kto bardzo szczerze odpowie mi na pytania, a może też będę mogła porozmawiać z bliskimi takiego człowieka. Nie udało się to kompletnie, dlatego że właśnie te osoby dosyć mocno były wyczulone na to, w jaki sposób są w mediach opisywane, pokazywane. To jest ta strona dziennikarska, a z takiej strony emocjonalnej, moralnej, etycznej? Ja jestem socjologiem z wykształcenia i dla mnie zawsze najważniejsze jest to, żeby daną kwestię, zanim zacznie się ją oceniać, to żeby ją zrozumieć. I takie było też moje założenie tutaj. To znaczy, ten reportaż powstał w 2015-16 roku na przełomie. Pracowałam nad nim około 10 miesięcy. I on powstał w ramach takiego programu stypendialnego imienia Jacka Stwory dla młodych twórców. I to była taka niesamowita okazja do tego, żeby się nie spieszyć. Kwestia oceny, czy tak należy, czy nie należy, czy to dobre poglądy, czy niedobre, ja tego nie rozstrzygam. To nie jest moja rola jako dziennikarza. Moją rolą jest pokazanie rzeczywistości takiej, jaka ona jest, i rozłożenie jej na czynniki pierwsze tak, żeby można ją było zrozumieć. Ja starałam się zrozumieć właśnie, na czym to zjawisko polega. Chciałam też je przedstawić potem w kontekście tego wszystkiego, co się działo w Polsce w tamtym okresie, a mianowicie tej ogromnej polaryzacji, która zaczęła się mniej więcej wtedy właśnie i trwa właściwie. Zaskoczyła panią ta dwoistość natury swoich rozmówców, że z jednej strony są to bardzo przyjemni, weseli ludzie, a z drugiej strony jednak poglądy mają takie, że jak pani zaznaczała to parę razy w reportażu, czuła się pani zaniepokojona. Być może na jakimś tam poziomie tak. Ja pewnie podskórnie posługiwałam się też takim stereotypem, że jeżeli ktoś krzyczy głośno na ulicy, wykrzykuje jakieś hasła, wręcz w mojej ocenie agresywne, to też taki jest na co dzień. I na pewno część ludzi być może taka jest na co dzień, ale nie wszyscy i nie zawsze. Myślę, że taka w ogóle jest nasza natura ludzka, że nawet jeżeli ktoś robi jakieś rzeczy takie właśnie kontrowersyjne, agresywne, to nie znaczy, że jednocześnie w jakichś innych sytuacjach nie może być miły, czuły, troskliwy i opiekuńczy. W każdym z nas mogą tkwić różne pierwiastki dobra i zła. I też jako socjolog dobrze o tym wiem. To też pokazywały różnego rodzaju eksperymenty psychologiczne czy społeczne, które właśnie pokazywały to, że w zależności od tego, jakie są okoliczności, to albo ta nasza bardziej mroczna strona, albo ta nasza bardziej świetlista strona mogą dojść do głosu. I myślę, że to niezależnie od okoliczności i niezależnie od poglądów może się wydarzyć. Jak słuchała pani teraz tego reportażu po latach, to z jaką myślą w głowie? Słuchałam go jako taką ciekawą wycieczkę w przeszłość. Myślałam sobie o tym, w którym miejscu wtedy byliśmy jako społeczeństwo, w którym miejscu jesteśmy teraz. Myślę, że to, co zaczynało się dziać wtedy w roku 2015, w 2016, to znaczy ten moment wyjścia środowisk narodowo-radykalnych z podziemia do tej przestrzeni publicznej, do przestrzeni polityki, do przestrzeni dyskursu publicznego, to się wtedy rozpoczynało. Teraz widzimy, w jaki sposób to ewoluowało. Dla mnie ważne są czyny i to, czy ktoś robi coś, co jest złe, karalne, co szkodzi drugiej osobie, bądź czy nawołuje do takich rzeczy, które mogą rzeczywiście popychać kogoś do jakichś nienawistnych czynów albo stawiać kogoś poza nawias społeczeństwa, prawda? Są takie osoby, które odmawiają różnym grupom, różnym mniejszościom prawa do funkcjonowania, czy prawa do bycia obywatelem, człowiekiem. I to jest moim zdaniem karygodne. Natomiast jeśli do takich rzeczy nie dochodzi, to poglądy są czymś, o czym można dyskutować, co się też czasami zmienia. Rzadko, bo rzadko, ale czasami się zmienia. Tak, to patrzę. Patrzę na to, jaki ten nasz świat społeczny jest ciekawy i jak się zmienia. I jestem bardzo ciekawa, jak to będzie wyglądało w przyszłości, jakie jeszcze zwroty nastąpią. Dziękuję bardzo za rozmowę. Dziękuję. Olga Mickiewicz, autorka reportażu Młodzi, Aktywni, Radykalni. A teraz w studiu razem ze mną dr Wiktor Soral z Wydziału Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego z Centrum Badań nad Uprzedzeniami. Dobry wieczór. Dobry wieczór. Padły w tym reportażu takie słowa, że jedno z tych ugrupowań, do których dołączają młodzi, aktywni, radykalni, prezentowało taki światopoglądowy monolit, bez pragmatycznych ustępstw. To świadczy o jakiejś potrzebie jednoznaczności u ludzi, u których pojawia się chęć dołączenia do takich ugrupowań. Zastanawiam się nad tym, poszukując jakiegoś mechanizmu, który odpowiada za poparcie takich skrajnie prawicowych ugrupowań. Mhm. Ta potrzeba redukcji niepewności wydaje się być jednym z takich mechanizmów. I ona jest, wydaje się być naturalną potrzebą na to, czy taką reakcją na to, co się dzieje współcześnie na świecie, tak? Czy świat cały czas się zmienia, cały czas idzie do przodu, cały czas te sposoby, które wydawały nam się kiedyś na dobrym sposobem poradzenia sobie w tej rzeczywistości, przestają nagle być aktualne, przestają wystarczać. To podam tutaj taki bardzo aktualny przykład. Jeszcze 5 lat temu, jeżeli młoda osoba chciała dużo zarabiać, to uczyła się programować i zatrudniała się w firmie jako programista czy jako inżynier oprogramowania. Dzisiaj wiemy, że prawdopodobnie to nie jest dobra ścieżka i te osoby, które widziały przyszłość w programowaniu, nagle w zasadzie zdają sobie sprawę, że być może nie ma dla nich żadnej przyszłości, że w zasadzie teraz nie wiedzą, w którą stronę pójść i co zrobić z przyszłością. To buduje bardzo dużo lęku, obaw, niejasności, co będzie w przyszłości, braku kontroli. I to jest tak, że ten brak kontroli i lęk powodują potrzebę szukania jakiejś jednoznaczności, jakiegoś monolitu? Brak jednoznaczności, brak kontroli, brak pewności co do tego, co przyniesie przyszłość, mogą sprzyjać takiemu mechanizmowi kompensacyjnemu, w którym ludzie starają się znaleźć takie ideologie, czy takie systemy społeczne, systemy narracyjne, które pozwolą im wskazać, w jaki sposób ten świat jest urządzony, w jaki sposób rozmaite siły w świecie społecznym oddziałują na siebie. Pozwolą im wskazać takie siły, które działają we współczesnym świecie, które sprawują kontrolę być może zamiast nich, albo przynajmniej pozwalają wyjaśnić, kto jest odpowiedzialny za to, że im się dzieje, że ich sytuacja nie wygląda tak jak spodziewali się, że powinna wyglądać. Czyli pozwalają obwinić pewne grupy społeczne. Ale czy to można zredukować do takiego stwierdzenia, że jakiś lęk powoduje potrzebę znalezienia prostego rozwiązania? Prostego rozwiązania lub takiego rozwiązania, które będzie najtrafniej odpowiadało na aktualną sytuację, czyli wskazania na takie narracje, które są w największym stopniu aplikowalne, czyli to w dużej mierze zależy od kontekstu. Tak? Gdy mieliśmy pandemię, wtedy jedną z najczęstszych teorii spiskowych były właśnie te dotyczące spisków związanych z COVID-em, tym, że to jest wymyślona pandemia, tym, że to jest coś, co w zasadzie jest tylko grypą. Chodzi o znalezienie takiej narracji, która w najbardziej trafny sposób będzie odpowiadało na lęki, na emocje, które pojawiają się u młodego człowieka. Zastanawiam się, czy w jakimś sensie podobny mechanizm nie dotyczył tej scenki opisanej w reportażu. Myślę sobie o tych ludziach, którzy słysząc słowo faszyzm od grupki młodych ludzi nieopodal wyszli z restauracji. Czy to nie jest w jakimś sensie też taka potrzeba znalezienia prostego rozwiązania, że wszystko, co się do faszyzmu odwołuje, wyrzucamy do kosza, stawiamy tamę, bo to wywołuje w nas taki duży lęk? Tutaj chodzi panu o reakcję tych osób, które wyszły, czy... Tak, tak, tak. Zastanawiam się, czy to jest jakieś lustrzane odbicie spowodowane po prostu lękiem związanym z tym słowem. Myślę, że normy społeczne są generalnie jednym z takich źródeł... źródeł pewnego porządku, czy są czymś, co takim mechanizmem, który pozwala redukować niepewność. I prawdopodobnie zadziałało to w taki sposób również w tej opisanej sytuacji. Przy czym oczywiście mieliśmy osoby po różnych scenach, jakby to powiedzieć, barykady. Tak? Z jednej strony osoby, dla których takie słowo jak faszyzm było czymś normalnym, czymś akceptowalnym. Takie osoby, które się z tym słowem już zdążyły oswoić i być może zostały również zindoktrynowane, przekonane do tego, że to nie jest nic złego. A z drugiej strony osoby, które podążają jednak za tym bardziej mainstreamowym sposobem rozumienia świata. I dla takich osób, no oczywiście słowo faszyzm jest słowem tabu, jest czymś, czego w zasadzie nie, do czego nie powinno się odwoływać, jest czymś, co ma jednoznacznie negatywną konotację. I wtedy, jeżeli je słyszymy, a należymy do tego mainstreamu, no to uciekamy. Uciekamy, prawdopodobnie uciekamy, tak? To znaczy, takie przypadki łamania norm wywołują w nas najczęściej lęk. To znaczy już tak na poziomie nawet fizjologicznym można zaobserwować, że taka bardzo, bardzo, bardzo pierwotna reakcja na przypadki łamania norm społecznych to jest na przykład zmiana częstości rytmu serca. W moich badaniach obserwowaliśmy tak zwaną decelerację, czyli spowolnienie rytmu serca, czyli taką lękową reakcję na słowa, które są jakimś złamaniem tabu, na przykład na mowę nienawiści. Z czasem oczywiście takie słowa zaczynają się nam, zaczynamy takie słowa coraz bardziej oswajać i ta reakcja lękowa zanika. Z czasem przestajemy postrzegać je jako coś negatywnego i coś, przed czym należy uciekać, ale po prostu trochę tak jak w takim zjawisku desensytyzacji czy odwrażliwiania zaczynamy się do tego bardziej przyzwyczajać, przestajemy się tego bać. Zastanawiam się, jak w świetle tego, co pan powiedział, patrzeć na ten reportaż. No bo z jednej strony mamy reportaż, który no, nie udziela takiej prostej odpowiedzi. To znaczy mamy faszystów, znaczy złych ludzi. Tylko mamy ludzi, którzy są mili, ale mają poglądy, które u niektórych mogą budzić niepokój. To jest jedna warstwa. Druga warstwa jest taka, że jednak, i to jest to odwrażliwienie, o którym pan mówił, że jednak no, poznajemy tych ludzi w jakimś sensie, słuchając tego reportażu, spotykamy ich. Czy to znaczy, że takie reportaże są w jakimś sensie odwrażliwiające dla słuchacza i sprawiają, że łatwiej się akceptuje takie skrajne poglądy? Ja myślę, że to w dużej mierze zależy również od tego, w jaki sposób takie reportaże są przedstawiane i w jaki sposób przedstawiają takie osoby. Możliwe, że w przypadku tego reportażu tak to może zadziałać. I tutaj to jest również ten przykład, który pojawia się nawet w reportażu, przykład na przykład Krzysztofa Bosaka, który nagle pojawia się w Tańcu z Gwiazdami i jest pokazywany milionom telewizów jako całkiem przyjemna osoba, która nie ma nic wspólnego z takim wizerunkiem nacjonalisty skinheada, który jest tylko i wyłącznie operuje jakimiś prostymi sloganami, jest bardzo agresywną osobą. Nie mamy Krzysztofa Bosaka, który jest bardzo, bardzo dużym erudytą, który jest zawsze uśmiechnięty, który zawsze jest bardzo ładnie ubrany. To sprawia, że my zaczynamy zmieniać swoje stereotypy, swoje postrzeganie tej osoby. No, generalnie nagle zaczyna nam się ten obraz nacjonalisty jawić jako taki bardziej akceptowalny, bardziej podobny do nas, jako obraz kogoś, kto jest podobny do nas, z kim dzielimy być może bardzo wiele wspólnego. No i również jak to, że on się, taka osoba pojawia się w mediach takich nawet jak TVN i jest akceptowana przez dziennikarzy, no to sprawia, że my zaczynamy zmieniać to swoje postrzeganie norm społecznych. Czy ten nacjonalizm być może wcale nie jest taki nienormatywny, być może jest czymś, co jest akceptowalne w społeczeństwie. Ale jak no, wskazują przykłady z tego reportażu, to jednak są normalni ludzie, którzy nie są wcielonymi diabłami. Ja myślę, że jest bardzo niewielu nacjonalistów, o których moglibyśmy powiedzieć, że to są do szczętu zepsuci ludzie. Myślę, że wręcz przeciwnie, oni sami się w siebie postrzegają i swoje otoczenie jako właśnie tych zbawców ludzkości, zbawców narodu polskiego, jako przykłady osób czy grupy, która cechuje się moralną wyższością w stosunku do reszty społeczeństwa. To znaczy oni postrzegają siebie jako właśnie te osoby, z których należy brać, które mogą stanowić wzór do naśladowania, które powinny zachowywać się w taki sposób, żeby inne osoby naśladowały je i na pewno nie będą się chciały przedstawiać jako takie osoby, z którymi nie chciałbym siedzieć w jednym pokoju. Będą starały się przedstawiać tylko i wyłącznie w takich pozytywnych aspektach i tylko jako osoby, które są po prostu przyjemne, takie jak pan czy ja. Tak próbują też pozycjonować całe to ugrupowania, co zresztą w tym reportażu usłyszeliśmy, skrupulatnie kontrolując kto i jak może wypowiadać się na temat ich własnych ruchów. Zastanawiam się nad kwestią takiego stępienia empatii czy stępienia wrażliwości związanym z tym, jak dużo oglądamy na przykład mowy nienawiści w internecie, w mediach społecznościowych. Jak to wpływa na naszą akceptację bardziej skrajnych postaw? Po pierwsze, to o czym mówią badania, które prowadzimy między innymi w moim zespole, to jest mechanizm odwrażliwienia, który polega na tym, że im częściej spotykamy się z tego rodzaju treściami, z mową nienawiści, z wypowiedziami obrażającymi różnego rodzaju grupy mniejszościowe, tym w mniejszym stopniu postrzegamy takie wypowiedzi jako obrażające, jako nienormatywne. Czyli moglibyśmy bezpośrednie połączenie wyznaczyć pomiędzy istnieniem w ogóle mediów społecznościowych w takim kształcie, w jakim je mamy, a rosnącą radykalizacją sceny politycznej? Są pewne badania, również te, które my prowadzimy, które wskazują na to, że osoby, które często korzystają z mediów społecznościowych, w odróżnieniu od tych mediów tradycyjnych, takich jak telewizja, radio czy gazety te drukowane, są w większym stopniu, mają większą akceptację dla obraźliwych treści czy mowy nienawiści skierowanej przeciwko muzułmanom czy innego rodzaju grupom, które są postrzegane przez nich jako zagrażające. Czyli uważają ją za normalniejszą? Uważają ją za normalniejszą, uważają, że tak się mówi dookoła, uważają, że nie ma w tym nic złego i nie powinno się w zasadzie takich treści w ogóle zakazywać. No i później krok dalej jest tylko i wyłącznie to, tak jak z tym słowem faszyzm, tak? Jeżeli przestajemy reagować na coś jako coś, przestajemy traktować niektóre stwierdzenia jako temat tabu, to otwiera trochę bramę do tego, żeby wgryzać się głębiej w tego rodzaju przekonania i przejmować je, znaczy być może szukać w nich jakiegoś uzasadnienia. Czyli łączyć to, że tutaj z jednej strony ktoś coś mówi, co do tej pory było postrzegane przeze mnie jako nienormatywne, ale ja się nagle z tym oswajam i nagle staram się zaczynać zrozumieć, dlaczego ktoś takie coś mówi i być może ma troszeczkę racji w tym, co mówi zaczynam przyjmować jego perspektywę. Kończymy już powoli naszą rozmowę i myślę sobie o takich dwóch, ale dosłownie dwóch zdaniach na koniec, jak u siebie samego szukać mechanizmów jakiegoś takiego niezdrowego budowania poparcia dla jakichś idei czy ruchów? No przede wszystkim, jeżeli angażujemy się w jakieś narracje emocjonalnie, jeżeli bardzo trudno jest nam zrozumieć inną perspektywę. Jeżeli zaczynamy postrzegać pewne rzeczy wąskotorowo, w taki sposób... To już jest podejrzane. Tu postawię kropkę. To już jest podejrzane. Tak, czyli emocje to jest zła podpowiedź do naszych wyborów politycznych także. Dziękuję pięknie. W studiu gościł Wiktor Soral, doktor Wydziału Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego z Centrum Badań nad Uprzedzeniami. Pięknie dziękuję za rozmowę. Dziękuję bardzo. Audycję przygotował Wojciech Dorosz, realizowała Elżbieta Malinowska, Michał Matus. Dziękuję państwu. Ogłoszenie społeczne. Poznajcie Marysię. Ma 9 lat i dzielnie walczy ze złośliwym nowotworem. To już naprawdę, ale trochę. Marysia wymarzyła sobie, aby zostać szefową kuchni. Wesprzyj Fundację Mam Marzenie. Pomóż nam spełniać marzenia chorych dzieci i gorzki smak choroby zamieniać w słodkie chwile radości. Małgorzata Kożuchowska, ambasadorka Fundacji Mam Marzenie. www.mammarzenie.org. Smacznego i pociągi. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy do reklamy.